live one here. Tim Burton, ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή. Prince, το τραγούδι. Ειδικά για την ταινία. Michael Keaton ήταν ο Batman, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Michael Keaton το 51. Και ο Jack Nicholson στην ταινία αυτή και η Kim Basinger. I'm in the Αυτός ο Batman λοιπόν, αυτής της ταινίας του Tim Burton, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Michael Keaton, γενέθλια. Τον έχουμε αγαπήσει σε πάρα πολλές ταινίες, ιδιαίτερα και στο Beetlejuice ήταν καταπληκτικός και σε άλλα. Και περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία το καινούριο του που μπορεί να τον πάει μέχρι τα Όσκαρ, η ταινία του Ιναρίτου, όπου παίζει έναν καταπληκτικό ρόλο από ό,τι διαβάσαμε, δίπλα σε Emma Stone, Edward Norton και Naomi Watts. Η ταινία θα λέγεται Birdman. Χαμός είχε γίνει τότε με το τραγούδι του Prince. Ήταν στην δεκαετία του 80, όπου ο Prince ήταν ο αυτοκράτορας που παραμένει σπουδαίος. Ήταν ταινία του 1989. Και σήμερα θα συνεχίσουμε, όπως και για πάρα πολύ καιρό νομίζω, γιατί μας δίνει, όπως έλεγα, την ευκαιρία αυτό το αφιέρωμα σε τραγούδια και μουσικές από τον κινηματογράφο να ακούμε τα πάντα, από τα πιο ροκ στα πιο εναλλακτικά και από τις πιο κλασικές μουσικές από τα παλιά χρόνια στις πιο καινούργιες. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαρυφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-995 και εσείς μπορείτε να ζητήσετε τραγούδια που θα τα φέρουμε εδώ να τα παίξουμε. Στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email live παπάκι Βήμα FM 995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγουρή. Ήταν δεκαετία του 90, 1992. Με αυτόν τον μάθαμε, με αυτή την ταινία τον μάθαμε. Και μετά ήρθε και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και το Μουλέν Ρουζ. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.

But if you don't, dear, confess and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Ακούσαμε την Doris Day σε μια από τις επιτυχίες της, όπως ακουγόταν στην ταινία του 1992, Strictly Ballroom. Η Doris Day σήμερα είναι 92 ετών. Η ταινία ξεκίνησε ήδη στους κινηματογράφους. Φαίνεται ότι θα είναι το φιλμ της χρονιάς με τις περισσότερες εισπράξεις στην Αμερική, οι φύλακες του Γαλαξία. Ήδη έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το φιλμ. Έχουμε κάνει και μία ολόκληρη εκπομπή με τα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 70 και κάναμε μία ανάλυση τότε, λέγαμε τι συμβαίνει πριν από 15-20 μέρες, όταν η ταινία ήταν νούμερο 1 στην Αμερική. Δεν ξέρω πώς θα την υποδεχτούν στην χώρα μας. Πάντως είναι ένα καλό blockbuster με πολύ χιούμορ, μια περιπέτεια φαντασίας, όχι του σωρού. Και η ταινία αυτή είναι της Marvel πάλι ήρωες, όπου το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι κυρίαρχο και αυτό της δεκαετίας του 70. Ούκα σακα, ούκα, ούκα, ούκα σακα, ούκα, ούκα, ούκα σακα, ούκα, ούκα, ούκα σακα, ούκα, ούκα, ούκα. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay your victim if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. Σας θυμίζω ότι το αφιέρωμα της χρονιάς αυτής εδώ στο Βήμα FM για την εκπομπή μας ήταν η δεκαετία του 70. Και λέγαμε τότε, γιατί διαβάζαμε κάποια στοιχεία σε αμερικάνικο περιοδικό, ότι η δεκαετία αυτή κυριαρχεί σε δισκογραφία και σε κινηματογράφο, αφού πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 70 ακούγονται σε διάφορες ταινίες μελλοντολογικές, να τις πούμε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι στις αρχές του καλοκαιριού είδαμε το X-Men, οι μέρες ενός ξεχασμένου μέλλοντος. Και σας θυμίζω ότι και σε αυτή την ταινία που ήταν βασισμένη σε ήρωες της Marvel, ακουγόντουσαν δύο μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του 70. Θα ακούσουμε τώρα τη μία από αυτές. Επίσης, πάρα πολλά ονόματα από τη δεκαετία του 70 φαίνεται ότι ξαναγυρίζουν στην επικαιρότητα με συναυλίες. Πάμε λοιπόν για την ταινία X-Men, οι μέρες ενός ξεχασμένου μέλλοντος, να σας θυμίσω το τραγούδι του Jim Croce, όπως ακουγόταν στην ταινία. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Το Time in a Bottle, όπως ακούγεται στην ταινία X-Men Days of Future Past, ταινία φετινή. Τη μουσική στην ταινία αυτή έχει γράψει ο John Ottman, που θα ακούσουμε λίγο για να πάμε μέχρι τις ειδήσεις από τη μουσική του. Ένας συνθέτης με πολλές επιτυχίες. Ιδιαίτερα συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Bryan Singer, που είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας αυτής, και έχει συνεργαστεί για ταινίες όπως το Usual Suspects. Το έχω βγάλει για να το παίξουμε κάποια στιγμή. Ήταν καλή μουσική σε αυτό και διάφορα άλλα. Ακούμε τώρα John Ottman, τη μουσική για το X-Men, μέχρι τις ειδήσεις. Thank you. Συνεχίζουμε τώρα με μια ταινία του 2013, όπου είχε κάνει μεγάλη επιτυχία σε ένα κοινό που βλέπει αυτού του είδους τα φιλμ. Κωμωδία καταστροφής. Το φιλμ είναι το This is the End. Για να θυμηθούμε την αναβίωση αυτού του τραγουδιού από τον KRS-One. Step into a world where there's no one left but the very best. Go and seek and με το Step Into A World από τον rapper KRS-One, που είναι βέβαια το Rapture διασκευασμένο έτσι όπως ακούγονταν την ταινία This Is The End. μια ομάδα από ηθοποιούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους νέους, μεταξύ αυτών ο James Franco που είναι και καλός σε μερικά, και αυτός δεν είναι άσχημος, και ο Seth Rogen όπως λέγεται ο άλλος. Chicago, ταινία του 2002 βασισμένη στο musical. Θα ακούσουμε την εισαγωγή λοιπόν με Catherine Zeta-Jones και Renée Zellweger, πήρε το Όσκαρ η Κάθριν σε την ταινία αυτή, από το musical του 2002 Chicago. Ladies and gentlemen, you are about to see a story of murder, greed, corruption, violence, exploitation, adultery and treachery. All the things we hold near and dear to our hearts. Thank you. A 5, 6, 7, 8. Αυτή ήταν η εισαγωγή από το Σικάγο. Πάμε στην παράσταση κινηματογραφική για να ακούσουμε Ρίτσαρντ Γκιερ και Ρενέ Ζελβέγκερ, πάλι από το soundtrack της ταινίας, την κινηματογραφική απόδοση, γιατί υπάρχει και η θεατρική άποψη. Ladies and gentlemen, presenting the silver-tongued prince of the courtroom, the one, the only, Mr. Billy Flynn. Is everybody here? Is everybody ready? Hit it. I don't care about expensive things. Cashmere coats, diamond rings don't mean a thing. All I care about is love. That's what I'm here for. Care for wearing silk cravats, ruby studs, satin spats don't mean a thing. All I care about is love. All he cares about is love. Give me two eyes of blue, softly saying, I need you. Let me see her standing there and honest, mister, I'm a millionaire. I don't care for any fine attire Vanderbilt might admire. No, no, not me. All I care about is love. All he cares about is love. Now maybe you think I'm talking about physical love. Well, I'm not. Not just physical love. There's other kinds of love, like love of justice, love of legal procedure, love of lending a hand to someone who really needs you, love of your fellow man. That's the kind of love I'm talking about. And physical love ain't so bad either.

of Berlin. I must leave you soon. Oh, will you forget me? 'Cause I never really hear. Find me a bar on the cobblestone streets where the boys are pretty. I cannot love for more than one day, but one day is enough in the city. Get Find up. Me a boy with two ocean blue eyes and show no pity. Take out his eyes, he never needs see how they eat you alive in this city. Streets of Berlin, will you miss me? Streets of Berlin, do you care? Streets of Berlin, will you cry out if I vanish into thin air? Ακούσαμε το Streets of Berlin με τον Mick Jagger. Στο Band έπαιζε ο Clive Owen, που σκίζει τώρα στην τηλεοπτική σειρά του Steven Soderbergh The Nick. Η Ute Lemper τώρα στο τραγούδι για να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Streets of Berlin. Streets of Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me? Was I ever really Και μια και ακούμε την Ute Lemper, να πούμε, η σύμπτωση είναι ότι είχε παίξει στο θεατρικό του Σικάγο τον ρόλο της Βέλμα, η Ute Lemper. Really... Καλό Σαββατοκύριακο. I cannot love for more than one day, but one day is enough in the city. Find me a boy with two ocean blue eyes that show no pity. Take out his eyes, he never needs to see how they eat you alive in the city of Berlin, will you miss me? Streets of Berlin, If I vanish into